إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد ميمي كما بافو الشيخ الشيرازي الفوكوشة التنقلية كما نمبانجيوا نيرزي كوسيانا na jambo zima hili la dhikrul jima'i au dua o jima'i, dua ya tendo la ndoa. Lakini maelezo yangu kwanza nitayafuta nyuma kidogo. Nakumbuka kuna shekhe mmoja alikuja hapa akaelezea kuhusiana na kwamba sisi tupo katika miezi mitukufu. Nilikuwa nikimsikiliza kwa umakini sana, zile nasaha zilikuwa zinatuhusu sote, lakini vile vile pia wa mabwana harusi zilikuwa zinawahusu hasa. Shekhe alikuwa na maana pana sana kwa mimi nilipokuwa nimefahamu. Kwanza ni kheri kwamba nyinyi mmeoa katika miezi mitukufu hii, na alhamdulillah tendo la ndoa mnaanza kulifanya katika miezi mitukufu. Walillahi alhamdu. Manake msimkafahamu kwamba shekhe alikuwa anazungumzia labda swala za faradhi, swala za sunna, adhkari na vitu kama hivyo kujitahidi, lakini pia alikuwa anakushajisheni kwamba hili tendo la ndoa katika hii miezi mitukufu basi kalifanyeni kwa wingi sana. Simefahamu bwana harusi? Mmefahamu hamjafahamu? Kwa hiyo manake alikuwa anakushajisheni kwamba nyinyi mmefanya jambo ambalo katika miezi mitukufu na ni jambo ambalo kwa zuri, kwa hiyo mnatakana mlikithirishe sana jambo hili katika miezi hii mitukufu. Kwa nini nikaanza kuyachukua maneno ya Sheikh Mujahidi nikayaunganisha na hapa katika maudhui hii? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, wa fi budhi ahadikum sadaqa, na katika kiungo cha mmoja wenu kwamba kuna sadaka. Kwa hiyo ina maana kwamba nyinyi mnatakana katika miezi hii mitukufu mtoe sadaka kwa wingi. Simefahamu bwana harusi? Mnatakana mtoe sadaka kwa wingi katika miezi hii mitukufu. Na jambo hili la tendo la ndoa ndio kuu katika mambo makuu katika ndoa, ambayo mwanamke yeye anaoa, mwanamke yeye anaolewa, na mwanamme yeye anaoa. Kwa sababu mengine yale yalikuwa yakipatikana, lakini kuna jambo ambalo lazima lipatikane kwa mwanamme akishafikia umri na mwanamke akishafikia umri. Sasa hili jambo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelekea utaratibu maalum, utaratibu wake ambao alikuwa amewekea. Kwanza, namna kuliendea ili tendo la ndoa. Mtume sallallahu alaihi wasallam amelekea utaratibu, na Muislamu yoyote ambaye atakayeliendea tendo hili kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na akashikamana nayo mafundisho hayo, basi aelewe kwamba ndoa yake itakuwa ni yenye kudumu na itakuwa ni yenye kuendelea katika hali iliyokuwa ni nzuri. Lakini ikiwa kwamba hatolifanya kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi ndoa hiyo itakuwa ipo katika hali iliyokuwa mbaya, na hasira zitakuwa zinapatikana katika upande wa mwanamme na katika upande wa mwanamke kadhalika. Miongoni mwa mafundisho hayo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameyafundisha katika jambo hili la ndoa au katika tendo la ndoa, basi ni mtu anapotaka kukutana na ahali yake kuna maneno ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyafundisha. Na kabla ya kuyataja ya maneno, pamoja na kuwatolea maelezo, katika sehemu ambazo wengi wa watu wanakafilika sana, katika sehemu ambazo wengi wa watu wanakafilika sana kumtaja Allah, basi takriban kama sehemu tatu. Mojawapo, mtu anapokuwa anahisi njaa kali, njaa imemshika sana, basi kutokana na ile shauku ya kwamba yeye aiondoshe ile njaa na ale muda ule, anakuwa anasahau kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo akisahau kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo anakuwa anampa nafasi shetani aweze kushirikiana naye katika ule ulaji wake. Kadhalika vile vile, katika sehemu ya pili ambayo mtu anapokuwa anamsahau Allah, wengi wanakuwa anamsahau Allah, mtu anaposhikwa na haja, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam anafahamisha kwamba mtu akienda chooni, chooni ndio shaficha ukali wa maneno. Yaani mtu akienda chooni, ambao nyewe mnaita sijui kama msalani au mnahitaji, lakini chooni ndio shaficha ukali wa maneno. Sasa baadhi ya watu tukizungumza chooni, mtu asema anataja chooni neno hivi hivi waziwazi, chooni na kwa tushaficha ukali wa maneno, na kusema msalani sio sahihi katika lugha ya Kiswahili fasaha, kwa sababu sala ni ile inatekelezwa, msalani ni kielezi panatekelezwa sala. Sasa msalani sijui unatekeleza sala gani, yaani uko chooni unaita msalani. Kwa hiyo tunaposema kwamba chooni ushaficha ukali wa maneno, na asili yake kule kulikuwa kuitwa mavini na mikojoni, lakini kwamba chooni ndio tushaficha ukali wa maneno tayari. Kwa hiyo neno msalani ni sehemu ambayo inatekelezwa sala. Kwa hiyo katika sehemu ya pili ambayo mtu anakuwa anamsahau kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, basi ni pale anapokuwa anashikwa na haja kali na anaenda zake chooni, yeye shauku yake kwamba ni kwenda kushusha ile mizigo yake, ili maana yake kwamba ile hali imuondokee. Kwa hiyo anapotaka kuingia chooni huwa anamsahau Allah kumtaja pale. Kwa hiyo shetani huwa anashirikiana naye. Na sehemu ya tatu ni wakati mtu anapofanya tendo la ndoa, ambapo sehemu hiyo mtu huyo anakuwa tayari yeye kuna vitu vishampanda katika kichwa. Kwa hiyo shauku yake yeye ni kutaka kuviondosha vile vitu na kutaka kwamba akidhi yale matamanio yake. Kwa hiyo ni sehemu hii ambayo mara nyingi sana watu wanamsahau Allah katika wakati wa tendo la ndoa. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka mafundisho maalum ili mtu awe ni mwenye kushikamana nayo mafundisho hayo, na shetani awe mbali naye. Na shetani amefahamu kwamba hizi sehemu hizi akiwaachia hawa waja wawe ni wenye kushikamana na jambo la kumtaja Allah, basi inapelekea pahala kwamba kitakachopatikana kinakuwa kina natija ambayo ilikuwa ni nzuri. Kwa hiyo yeye akahakikisha katika kila sehemu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amefundisha maneno ya kumtaja Allah, basi yeye shetani akajitahidi kwa bidii zote kuwafafilisha wale waja wasiwe ni wenye kumtaja Allah. Na ndio maana Allah akasema istahwadha alaihim shaitan fa ansahum dhikra Allah. Shetani amewatawalia viumbe akawasaulisha jambo la kumkumbuka Allah, jambo la kumtaja Allah. Kwa hiyo wanandoa, katika sehemu ambayo shetani hufanya bidii hali ya juu kuwaghafilisha, ni wakati nyinyi mnapotaka kufanya tendo la ndoa. Yale ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyoagiza watu yaseme, na natija yake ambayo shetani tayari anaijua, endapo kwamba hawaja watasema maneno hayo, basi wao wale waja ikiwa hawafahamu adui wa shetani, shetani atakuwa ni mwenye kupata nafasi katika kuwasaulisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika hadithi ambayo ameipokea Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu au radhiyallahu anhuma, ambayo ipo katika sahihi al-Bukhari, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema: law anna ahadakum idha ata ahlahu, katika baadhi ya lafdhi na katika baadhi ya lafdhi imekuja law anna ahlakum idha arada yati ahlahu, law kwamba mmoja wenu engeli atakapotaka kumwendea mke wake, au kwamba mmoja wenu atakapotaka kumwendea ahli yake kwa maana ya mke. Kala kisha akasema bismillah, kwa jina la Allah, Allahumma jannibna shaytan wa jannib shaytana ma razaqtana faqudhiya bainahuma waladun. Akasema maneno haya kwa jina la Allah, ewe Allah tuepushe sisi na shaytani, wajannibi shaytana na mweke mbali shaytani, ma razaqtana na kile ambacho ulichokuwa umeturuzuku, kwa maana kile ambacho utakachoturuzuku. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ikiwa hawaja pata hukumiwa kwa wao kupatikana kizazi, kwa maana kizazi kikawa ni chenye kupatikana baina yao, basi lam yadhurrahu shaytan, shaytani hakitomdhuru, yani shaytani hatuweza kumdhuru kizazi hicho, hatuweza kumdhuru mtoto huyo, ikiwa kwamba Allah ataruzuku na atakadiria na atapitisha hukumu katika tendo lile kwamba papatikane baina yao kizazi, kizazi hicho hakitodhuriwa na shaytani. Hii ni hadithi ambayo ndani yake maulamaa wana akwali nyingi sana. Wako ambao waliosema kwamba maneno haya ni wajibu kuyasema wanandoa wote wawili, kwa maana mke na mume, na wako ambao waliosema maneno haya ni wajibu kuyasema mwanamme, kwa sababu hadithi imekuja ikaelezea kwamba mmoja wenu anapotaka kumwendea ahali yake kwa maana mke wake. Kwa hiyo wakasema kwamba maneno haya ni wajibu kwa mwanamme kuyasema pasi na mwanamke kuyasema maneno haya. Na wale ambao waliosema kwamba ni wajibu wote wawili kuyasema wakasema kwamba an-nisaa'u shaqa'iqur rijali, kwa maana wanawake ni ndugu wa wanaume, kwa maana mambo ambayo yanawahusu wanawake na yanawahusu wanaume na wanawake na wao wanatakana kwamba wayafanye, isipokuwa ikiwa kwamba imekuja nasi ambayo inovua. Na wapo ambao walisema kwamba mwanamke kwake yeye itakuwa panapendezeshwa tu ayaseme maneno haya, na wako ambao walisema kwamba mwanamke kwake yeye si wajibu wala si mustahabu kuyasema maneno haya, lakini panahimizwa kwamba yeye awe ni mwenye kumkumbusha mume wake. Na hapa kuna tanbihi kidogo kwamba tunaona umuhimu wa mtu kutafuta mke ambaye anashikamana na dini, kwa sababu ukimpata mwanamke ambaye anashikamana na dini, ikiwa wewe umeghafilika, yeye atakuwa ni mwenye kukumbusha kwamba ushasoma dua. Simelewa? Wewe utapata kukumbusha kwamba dua umesoma, na utapata kuisoma dua hiyo na kuileta katika sehemu husika. Na dua hii ni dua ambayo kwamba unaposema bismillah manake kwamba wewe unataka msaada kwa Allah kwa majina ya Allah yote, kwa sababu al-ismu yani kwamba mufradul mudaf ya'um, yani kwamba jina ambalo lilikuwa limegemezwa ni moja, lakini kwamba linakuwa linakusanya, kwa maana unataka msaada kwa majina ya Allah yote ambayo yalikuwa mazuri, kama kala al-Imam Sa'di. Kwa hiyo unamtaka Allah subhanahu wa ta'ala msaada kwa majina yake yote, Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika vile vile wakasema ahlul ilm kwamba mtu anaposoma dua hii na akawa anashikamana nayo dua hii kila anapofanya tendo lile la ndoa, ikaja kutokezea kwamba kuna siku yeye akasahau. Wanasema kwamba mtu huyo anaingizwa katika orodha ya wale ambao waliokuwa wenye kuisoma dua hii. Hatoingizwa katika orodha ya wale ambao waliokuwa wao hawakuisoma dua hiyo, ikiwa labda ilitokezea siku moja akafafilika kuisoma dua hiyo, lakini kila siku alikuwa akisoma dua hiyo. Na maelezo haya ameyatoa al-Imam al-Albani wakati alipoulizwa swali kwamba mtu kwamba yeye ana kawaida ya kuisoma dua hii kila pale ambapo anapokutana na hali yake, lakini ikatokezea siku akasahau kuisoma dua hii, vipi huyo mtu kwamba ndo shetani atakuwa amepata nguvu ya yeye kushiriki katika lile tendo ambalo anafanya hali yake? Sheikh al-Albani akasema, anna man nasiya ad-du'a wa kana da'iman yadhkuruhu fahadha fi ghalibi dhanni anna Allah sayahfadhuhu min musharakati ash-shaytani lahu fi jima'i, kwamba yule mtu ambaye alikuwa amesahau na akawa yeye siku zote anaisoma dhikri hii anaitaja, anasema huyu katika aghlabu ya dhana yangu, maanake katika dhana yangu ambayo ni ghalibi zaidi inoshinda, kwamba Allah atamuhifadhi kutokana na kushirikiana na shetani fi jimai zaujatihi, katika lile tendo la jimai ambalo alikuwa anajamiana na mke wake, kwa maana atakuwa ni mwenye kumhifadhi kutokana na vitimbi vya shetani na kutokana na hila za shetani na kutokana na kila aina ambazo zilizokuwa mbaya zinazosababishwa na shetani wakati wa lile tendo la ndoa. Na pia maulamaa wakatoa faida katika adhkari hii, wakasema watu wanapokuwa wameghafilika na kuisoma adhkari hii na ikawa kwamba wao hawana ihtimamu nayo, basi hata lile tendo la ndoa ufanyikaji wake unakuwa ni ufanyikaji au ufanisi wake unakuwa ni ufanisi ambao ulikuwa sio mzuri, na yale matatizo ambayo yanatokezea wakati wa tendo la ndoa, mara huyu kasikia kwamba hamu imemkatika ya tendo la ndoa katikati ya tendo la ndoa, au huyu mwingine nguvu zimemwishia wakati yupo katika tendo la ndoa. Miongoni mwa sababu ambazo maulamaa wanazisema kwamba pia ni watu kutokuisoma hii adhkari wakati wa tendo la ndoa, kwa sababu zile ni katika hiyalu shetani, ni katika mbinu za shetani. Shetani siku zote yeye alikuwa hataki lile tendo la ndoa lipatikane katika njia ya halali, lakini ikapelekea kwa tofiki Allah nyinyi mkaoana mkaingia katika uhalali ule. Sasa bado wadui wake unakuwa ni wenye kuendelea mpaka wakati wa tendo la ndoa. Ikiwa watu hawakumtaja Allah, hawakumtanguliza Allah katika lile tendo la ndoa, basi shetani huwa anakuja kukata zile network pande zote mbili, anakata pande ya mwanamke, anakata pande ya mwanamme. Akesha matokeo yake kwamba mume akiwa yuko mbali, yeye yule mwanamke ndio anakuwa na hamu kubwa sana, na anamwambia mume wangu, fanya urudi, nina hamu kweli kweli, leo sijai kuziona hamu hizo. Lakini akija akimkurubia mke wake, matokeo yake yako vile vile. Anajiuliza, tatizo ni nini? Anaambia, hata mimi nilipokuwa mbali na wewe nakutamani mke wangu, lakini tatizo ni nini? Kumbe watu wamekosa kumtanguliza Allah wakati wanapolifanya hili tendo la ndoa kwa kuhitaji hii adhkari ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameitaja, na akawataka wanandoa kwamba waisome adhkari hii. Na ukiangalia hii adhkari, Mtume anasema kwamba mtu aseme bismillah, kisha baadaye akasema aseme Allahumma jannibna shaitan, maanake nyinyi wawili kwanza muepushwe na shetani, nyinyi wawili mke na mume muepushwe na shetani katika lile tendo lenu, mwe mbali na shetani. Sasa ikiwa kwamba hamkuwa ni wenye kusoma adhkari hii wakati ule, shetani ndo anakuja, na pale shetani akishakuja anakata network, na matokeo yake sasa mtu ndo anasema, mimi nikilala usingizini mke wangu na kuota kwamba nina nguvu timamu, na mwanamke naye anasema kwamba mimi nikilala usingizini mume wangu naota kwamba unakuja nafateno na hamu zote, huyu ni shetani. Kwa hiyo adhkari hii ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameifundisha wanandoa ambao umeingia na wale ambao walikuwa tayari wamekusha kutangulia katika ndoa, ni jambo ambalo lilikuwa muhimu sana, ni jambo ambalo la kujihimiza sana, ni jambo ambalo ukiwa wewe ni mtu wa kusahau sahau, basi hata kama kutakuwa kuna kitu cha kujikumbusha, kama labda ukanini pale ukaandika ukaandika katika sehemu yako karibu pale kabla hujataka kufanya nini, kwamba kuna adhkari inatakana mimi nisome. Ikiwa kama ni mtu ambaye unakafilika sana, na maulama wameelekeza vitu kama hivi, kwamba mtu ikiwa anakafilika sana akawa akajiwekea utaratibu kwamba kujikumbusha baadhi ya vitu ambavyo nimuelekeza kwa Allah, basi apite katika njia hizo. Kwa hiyo naambiwa kwamba muda umemalizika, na alhasil kuna maelezo mengi katika upande huu wa kuelezea hii dhikri ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameifundisha. Lakini kiufupi, bado narejea yale maelezo kwamba mumeoa katika miezi mitukufu sana, na mmeingia ibada hii katika miezi mitukufu sana, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, yani hili tendo akupeni taufiki, mukalifanye katika hali iliyokuwa ni nzuri sana ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameifundisha. Maana yake wanawake wa kisalafi huwa wanapata baadhi ya maneno, wanaambiwa na wale wanawake ambao walikuwa sio wa kisalafi, wanaambia hao mizenu hao wakiingia ndani ni fikri nyingi na swala nyingi, hawana mambo ambayo wanayojua. Sasa nendeni mkaoonyeshe mambo wa kizenu wa kisalafi. Subhanallahi wa bihamdihi.